З'явілася жанчына, прыгожая як багіня в адзенні казачным, доўгім да пят, пурпуровым, аксамітным, і села яна побач з ім Пятром за парту, заплямленую чарнілам. Пятро спалохаўся, што запэцкае на сваё царскае адзенне, хацеў быў сказаць пра гэта, але тут жа зразумеў, што звярнуць яе ўвагу на такія парты, значыцца, паказаць сваю нявыхаванасць, нетактоўнасць. Такое можна сказаць любой жанчыне, але толькі не гэтай. Адзін дотык яе адзення мяккага, як гагачы пух, гарачае дыханне ап'янілі яго. Закружылася галава, ён збянтэжыўся, засаромеўся, хлапчук, але яна ласкава прашаптала: «Абнімі мяне». І ён абняў яе з душэўным трапятаннем і боязю. Раптам убачыць Саша, але не Саша угледзела яго грэх. Неведама адкуль з'явіўся трошчанка з адным вялікім, як у цыклопа, вокам, і паказваючы на іх ненатуральна доўгім пальцам, злосна зарагатаў: «Ага, праведнік, цяпер я цябе злавіў, мяне ты загашу пясочыў на парцходзе, а сам вось якой кралей цалуешся, заўтра будзеш на бюро райкама». Ды ён Пятроў той міг здагадаўся, хто яна, і з дакорам сказаў трошчанку: «Дурань, гэта багіня Афрадыта, за багінь на бюро не выклікаюць». А трошчанка так засаромеўся свайго нявуцтва, што адразу набыў звычайны чалавечы выгляд, нават здалося, не пратэз у яго правай вачніцы пад абгарэлым брывом, а жывое вока, і не такое хітрае, як тое адзінае здаровае, не вока насмешніка і матюжніка, а добрае, чыстае, як у дзіцяці. «Ага, хоць раз ты сеў у лужыну!» З радасцю падумаў Пятро, назіраючы, з якой павагай задам адступае ад багіні старшыня сельпо. Але, аглянуўшыся, Пятро ўбачыў водалю па змрочнай вялізнай зале пад мармуровымі калонамі панаса грамыку. Перш за ўсё падумаў пра калоны, які ордар, іанічны, карынфскі. Паспрабаваў прыгадаць, якая розніца паміж гэтымі ордарамі у формах капітэлі, але капітэлі тонуць у змроку, да і грамыка не дае засяродзіцца, падумаць, глядзіць скептычна, насмешліва, дакорліва ківае галавой, адкрывае рот, і голас яго адбіваецца рэхам, ляціць з усіх бакоў: «Наіўны ты, як дзіця! Ніякая гэта не Афрадыта, гэта ехідна, і яна цябе падвядзе пад манастыр, памянеш маё слова. Бабы, брат, яны ўсе такія хітрыя, як чэрці». Багіня засмяялася смехам Марыі Антонаўны, іх настаўніцы, самай языкатай, і пацалавала яго ў шчаку, ды незвычайнымі жаночымі вуснамі, гарачымі і духмянымі, а нейкімі драўлянымі, цвёрдымі, аж балюча зрабілася. Ліст міфаў старажытнай Грэцыі быў скамечаны і заплямлены слінай. Край кнігі намуляў шчаку. Пятро расцёр шчаку, разгладзіў ліст, зменшыў агонь у лямпе, што стаяла тут жа на стале пасярод кніг. Падумаў, што вось так, заснуўшы над кнігай, а гэта не першы раз, ён можа незнарок перакуліць лямпу і нарабіць пажару, трэба вешаць на сцяну. Але тады святла няма як засланіць, яно будзе перашкаджаць Сашы і Ленцы спаць. падумаў пра жонку, дачку, і толькі тады растармазіліся мазгавыя клеткі, і ён успомніў свой дзівосны сон. Сон прыгадаўся неяк адразу і вельмі яскрава, быццам паўтарыўся наяве. Пятро не мог стрымацца ад смеху. Асабліва смешна было, як атрошчанка адступае ад багіні, і гэта за багінь на бюро не выклікаюць. Кожная з вас у пэўны момант бывае багіняй. Падумаў пра жанчын увогуле і адразу пра Сашу. З замілаваннем, з пяшчотай. Падняўся, глянуў на ложак, дзе спала жонка, яе голая рука мармурова-белая, сапраўды, як у багіні, ляжала паверх коўдры. Нестерпна захацелася прыпасці вуснамі да гэтай рукі. Выпіць водар гарачага цела яе прыпухлых, як у дзіцяці, заўсёды чамусьці прыемна саланаватых губ. Але шкада трывожыць жончын сон. За дзень яна столькі набегалася. Ды яму трэба чытаць, вучыць неўзабаве сесія. Дня не хапае, прыходзіцца адрываць уночы. Трэба дысцыпліна, нават трохі аскетызму, калі ўзяўся за навуку. На пальчыках прайшоў у кут да дзвярэй, каб не плёхаць у вядры, намачыў край ручніка, працёр вочы, твар і зноў за стол, за кнігу. Іх! Не так проста запомніць усіх багоў, багінь, герою. Міфы Пятра захапілі, жыццё і прыгоды багоў не менш цікавыя, чым справы людзей. Удумаўшыся, можна праводзіць аналогіі і паралелі, пераносіць учынкі багоў на жывых людзей. Старажытныя грэкі былі даволі мудры народ. Адна яго Пятрова бяда слаба запамінае імёны. Дрэнныя памятныя імёны, назвы, даты. Для гісторыка это верны правал на экзаменах. Ён не раз уже задумваўся, хочучы зразумець, што яго тэхніка дарожніка, ну што пацягнула да гісторыі. Пэўна, не адны абставіны, не толькі тое, што ён прыехаў сюды ў сяло, дзе ў Сашы быў ужо нейкі абжыты куток, і яму прапанавалі працу ў школе. Не, гэта, безумоўна, з'явілася яшчэ там, у арміі, у Германіі. Бо чаму з тысячы кніг ён адабраў вось гэтыя, большасць па гісторыі? Пятро любоўна выраўняў высокі стос кніжак, які засланяў святло лямпы ад ложка. За гэтую зіму ён палюбіў кнігі як людзей. Раней ніколі не меў да іх такой пашан. Вартавы парадку Булатаў не двухсэнсова даў зразумець, што кнігі варта даслаць у інстытуту, штамп якога стаіць на іх. Але кніг да болю шкада. Это яго адзінае багацце, адзіныя трафеі. Прыгадвалася, як вёз іх. З якімі прыгодамі? Дамы валізаваўся ён з Познанем. Там пасля перамогі расквартавалася іх дывізія. Адсылалі звольненых па чарзе, бо адразу немагчыма было атрымаць столькі вагонаў. З іх зенітнага дывізіёна дэмабілізавалася чалавек 100. Правялі развітальны мітынг, сказалі добрыя словы наказаў і абяцанняў, а вагонаў няма. Дзень, два, тры, зволеныя, выйшаўшы з-пад улады камандзіраў, даставалі ў палякаў спірт, самагонку, напіваліся, дрэнна ўплывалі на тых, каму належала служыць далей. Капітан Крывародзька да хрыпаты сварыўся з інтэндантамі, патрабуючы вагонаў. Вагонаў не было. Дэмабілізаваныя безумоўнай самі рваліся хутчэй выехаць. Каму не хацелася дадому, да блізкіх, родных? Большасць па 4-5 гадоў не бачыліся. І вось нехта з прабіўных усюдаісных хлопцаў прынёс навіну. Адзін чыгуначнік, дыспетчар нейкі, згоден падаць вагоны за паўтонны пшаніцы. Хлопцы ведалі, за што дамаўляцца, іншай платы не было. А пшаніцу першае пасляваеннае лета салдаты ўбіралі ў маёнтках фашысцкіх магнатаў. І хітрыя, запаслівыя інтэнданты, не без згоды камандзіраў часцей, нейкую невялікую частку збожжа пакінулі ў сваіх складах. На ўсякі выпадак. Вайна ўсяму навучыла. Быў такі тайны ад рэвізораў недатыкальны запас і ў іхнім дывізіёне. Крывародзька вылаяў самымі адмысловымі словамі адразу на 4 мовах рускай, украінскай, польскай і нямецкай спекулянтаў, якія хочуць нажыцца на пасляваенных цяжкасцях, але ўрэшце згадзіўся, абы хутчэй вызваліцца ад тых, хто 4 дні ўжо бадзяецца па казармах і развальвае дысцыпліну. Чыгуначніку завезлі 8 мяшкоў пшаніцы, і ён сумленна выканаў умову. У пэўны час на таварнай станцыі на далёкія глухія пуці былі пададзены 4 вагоны. Крывародзька яшчэ раз перад вагонамі сказаў кароткую, але такую, што расчуліў да слёз прамову, не ў прыклад свайму намесніку па палітчасці, які гаварыў доўга, холадна і сумна. Назначыў старшыну Зашкарука старэйшым каманды, яго Пятра парторгам, пацалаваўся з імі і «бывайце здаровы». Але непланавых вагонаў ніхто не хацеў чапляць да саставу. Увечары абураныя хлопцы, для смеласці хапіўшы сырцу, пайшлі шукаць паляка, які прадаў вагоны. Нідзе, вядома, не знайшлі, але па-салдацку пагаварылі з дзяжурным. Той ветліва паабяцаў: «Бардзо прошы, панове жолнежы, роўна пшэс годзіне паедзеце да Бжэсця». І дакладна выканаў сваё абяцанне. Неўзабаве да вагонаў падышоў манеўровы паравоз, заляскалі буферы, дэмабілізаваныя закрычалі «Ура!». А яшчэ праз гадзіну рытмічна застукалі колы на стыках рэек. «Едзем!». Стомленыя турботамі і хваляваннямі, усе моцна заснулі на сваіх салдацкіх мяшках. Прачнуўся Пятро раніцай, састаў стаіць. Выскачыў з вагона, прачытаў назву станцыі, дастаў з планшэткі чыгуначную карту Польшчы, якую спецыяльна раздабыў у Познані, пачаў шукаць станцыю, каб даведацца, колькі праехалі за ноч, парадаваць хлопцаў. Доўга шукаў на ўсход ад Познані, на галоўнай магістралі, цераз Варшаву, на абходных лініях. Няма такой станцыі. А станцыя між тым немалая. Мяркуючы па збудаваннях, вузлавая, выпадкова зірнуў уніз на поўдзень і пахаладзеў, кінуўся да вагона. «Трывога, браткі! Што ты гарланіш? Не накрычаўся за 5 гадоў? Дай паспаць! Не ў той бок едзем!» Уміг падхапіліся. «Як не ў той? Што ты вярзеш? Нас вязуць некуды ў Сілезію, глядзіце. Высыпалі з усіх чатырох цяплушак, рушылі да начальніка станцыі. Адчапілі, вядома, адразу, а вось прычапіцца. Двое сутак стаялі. Прамых составаў тут праходзіла немнога, больш з рэпарацыйным абсталяваннем. З начальнікамі такіх эшалонаў дамовіцца было немагчыма, а савецкага ваеннага каменданта, які мог бы загадаць ім, на станцыі не было. Ледзьве на трэція суткі прычапіліся да эталона з рэпатрыянтамі. Эшалону гэтаму не давалі зялёнай вуліцы. Ён больш стаяў, чым ішоў. Але стаяў не на вялікіх станцыях, дзе былі прадпункты савецкай арміі, і можна было атрымаць па атэстату сухары і кансервы, а на нейкіх глухіх паўстанках. А калі часам спыняўся каля вялікага горада, то заганялі яго ў такія далёкія тупікі, што не ведаючы працягласці стаянкі, часам стаялі гадзіну, другі раз суткі. Ну, рэдка хто адважваўся шукаць харчэўню. Нікому не хацелася адстаць ад сваіх вагонаў. У тыя дні, калі, здавалася, перамяшчаліся цэлыя народы, адны на ўсход, другія на захад, на поўдзень, Германія, што склала сваю злачынную зброю, і скатаваная гэтай зброяй Польшча, былі як бы у цэнтры велізарнага руху мільёнаў людзей. Пачалі старажытны гандаль з палякамі, мену. Вагон іх жыў камунай, таму, калі ўсе запасы былі з'едзены, пастанавілі развязаць мяшкі, выкласці трафеі. Калектыўна, сумленна і сур'ёзна, з улікам індывідуальна сямейных асаблівасцей кожнага, вырашылі, чаго чапаць нельга, а што можна выменяць на хлеб, сала і самагонку. Двое адмовіліся развязаць свае мяшкі, а шчапенцам быў пастаўлены ультыматум, і яны мусілі перасяліцца ў другі вагон. Дайшла чарга і да яго, пятровых двух вялікіх чамаданаў. «Кнігі?» Здзівіліся ўсе члены аўтарытэтнай камісіі па абагульненню трафейных лішкаў. «Кнігі?» Здзівіліся ўсе ўчарашнія салдаты. Спачатку адны глядзелі на яго як на дзівака, другія як на хітруна. А ці не схавана там у цябе пад кнігамі нешта такое, за што можна напаіць і накарміць увесь эшалон? Магчыма, што першапачатковым імпульсам быў гэты недавер. Стары недавер да інтэлігента, які нібыта заўсёды можа перахітрыць простага чалавека. Кнігі пачалі разбіраць па адной, па дзве, калі ж пераканаліся, што ў чамаданах больш нічога такога няма, акрамя звычайных салдацкіх набыткаў. Разглядалі кнігі з такой пашанай і цікавасцю, быццам кожны ўпершыню ў жыцці трымаў у руках гэты цуд чалавечага розуму. Потым усе разам, трохі вінавата, як бы просячы прабачэння, памагалі Пятру скласці кнігі назад у чамаданы, а пасля праз усю дарогу везлі іх да Брэста, дзе яны разлучыліся, яшчэ тры дні пасля таго да яго ставіліся з нейкай асаблівай павагай, ад якой яму няёмка рабілася. Нават самагонкі ў шклянку пералівалі, падкладывалі большы кавалак сала, якое выменьвалі на рэквізаваныя рэчы. Калі ён аднекваўся, казалі з салдацкай прастатой і грубаватасцю: «Еш, парторг, не саромейся! За кнігі свае сядзеш, падцягнеш жывот! Там дома, брат, не густа, лічы зусім пуста. Жывот сапраўды прыходзіцца падцягваць. Але звычайна Пятро, ну, рэдка думае пра ежу, калі пра яе не нагадваюць. За кнігамі асабліва збываюцца нягоды жыцця. Але вось прыгадаліся польскі пахучы хлеб і сала, хоць колькі яго там было, і ўжо не да міфаў. Багі, чорт на іх, ласуны былі і абжоры, бясконца балявалі, жлукцілі свой нектар і закусвалі амброзіяй і усялякімі казачнымі пладамі. А яму, гаротнаму настаўніку, каб цяпер акрайчык хлеба ды скрылёк сала, аж слінка пацякла. Напіцца вады ці што? Не, ад вады пачынае непрыемна журчаць у жываце. Лепш выйсці паслухаць салаўёў. У старым парку, у кустах чаромкі, учора раптам азваўся салавей. Ці не рана? Хо чаму рана? Вясна ў разгары, тёпла. Учора, пасля цяжкага партыйнага сходу, на якім прысутнічалі Булатаў і Рабіновіч, і на якім камуністы, як ніколі быццам змовіўшыся, маўчалі, не хацелі выступаць, а гэта нервавала Пятра, першы салавей вярнуў яму спакой і добры настрой. Ён паклікаў Сашу, яна не спала яшчэ. І яны хораша пагулялі, паслухалі салаўіныя песні. Саша маўчала, задумлівая, ціхая. Але ніколі яшчэ за гэтае суровае, галоднае і халоднае паўгоддзе ён, Пятро, не адчуваў такой яе цеплыні, такой блізкасці. Каб можна было паўтарыць учарашняе. Пятро падняўся, наблізіўся да ложка і доўга ўглядаўся ў сонны жончын твар. Не, будзіць цяпер недарэчна. Першую гадзіну ночы. Асцярожна выйшаў сам. Салавей маўчаў. Дзіўна, што з ім стала. Здаецца, учора яны, Пятро і Саша, гулялі да такога ж часу, калі не пазней. А можа, яму проста было так хораша ад той незвычайнай Сашынай блізкасці, што ён забыўся на ўсё. І цяпер не помніць, ці спяваў салавей увесь час. Можа, спеў у сэрцы яго звінеў. Санітарка Даша даказвала раніцай, што гэта не салавей. Салаўі так рана не пяюць. Гэта нейкія падсалоўкі. Нехай сабе падсалоўка, але слухаць яго было прыемна, радасна. Слухаеш і неяк паўняй адчуваеш цішыню міру, спакою, трываласці і радасці жыцця. Як бы там ні было, але гэта найвялікшае шчасце. Не думаць, што заўтра цябе могуць забіць. Ніхто цябе больш не заб'е. Ты ўпэўнены, што будзеш жыць заўтра і паслязаўтра, праз год і праз 20. Таму можаш слухаць салаўёў, вывучаць міфы Грэцыі, піць асалоду жончын губ, нянчыць дзяцей. Ноч, як летняя, тёплая, зорная, туман над рэчкай нізкім, ну, пры самой вадзе, з белай пены выраслі, падняліся і вырысоўваюцца на фоне неба, дзе пры самым гарызонце, як далёкі ліхтар, гарыць планета, нейкія просто міфічныя дрэвы. Это прыдарожныя вербы, якія зазелянелі раней за ўсё. У дзень яны звычайныя, а ў такую ноч усё незвычайнае. Сапраўды, все навокал набыло нейкі міфічны выгляд. Вось начытаўся. Правей ад вербаў за рэчкай на ўзгорку сасоннік здаецца цёмнымі фантастычна вострымі скаламі. Над імі нізка павіс месячык, ён вышчарблены не з таго боку, з якога мы прывыклі бачыць, калі ён непоўны ўсходзіць з вечара і нейкі фіялетавы, ненатуральны. На вецер ці што? Няхай бы пайшоў дождж. Вясна ранняя і сухая. Хоць і нямала было снегу, а іх пясчаная зямля перасохла ўжо. Можа, таму ў раёне такая нервознасць пасягной. Райкам не проста патрабуе. Пагражае. Учора на партсходзе Рабіновіч запэўніў, што ўсе пакладуць партыйныя білеты. А Булатаў спытаў нечакана: «Хто ў вас вядзе антысавецкую прапаганду?» 12 камуністаў паглядзелі адзін на аднаго, паціснулі плячамі. Што яны маглі сказаць? Можа, праз добрых мінут 10, калі ўжо выступаў Бабкоў, Булатаў сказаў: «Не ведаеце? Нічога не ведаеце? Французскі шпіён Запечка вёў у вас пад носам антысавецкую прапаганду. Учора мы яго арыштавалі, а некаторыя члены партыі хацелі нават паклікаць яго выхоўваць дзяцей». У Шапетовіча кроў ударыла ў галаву, і па спіне папоўз агідна ліпучы пот. Выходзіць, што Булатаў ведае пра кожную размову, нават выпадковую. Это страшэнна ўразіла. Адкуль начальнік райаддзела МДБ ведае пра ўсё? Проста ашаломлены гэтай незвычайнай сюды існай дасведчанасцю Булатава, Пятроў пачатку нават не задумаўся над лёсам Андрэя Запечкі. Нават эгаістычна забыўся на ўсю гэтую гісторыю, пакуль гуляў з Сашай. Ці мала чаго нагаварылі на сходзе, да і ўвогуле было так хораша, што ні пра якія справы ні гаварыць, ні думаць не хацелася. Раніцою ён прачнуўся ад нейкага кашмарна трывожнага сну, з якога нічога не запомнілася, але чамусьці наяве прыгадаўся менавіта Запечка, і боль за яго працяў сэрца. Пятро бачыўся і гутарыў з ім усяго два разы, тады ў сельсавеце, і пасля зайшоў да яго дадому ў зямлянку. Збянтэжаныя жанчыны, старая Андрэева маці і жонка яго, не ведалі, дзе пасадзіць настаўніка. Толькі сам француз сяло ўжо дало яму гэтую нязлосную мянушку, паводзіў сябе так, быццам пражыў землянцы ўсё жыццё. Але радасці сваёй, што да яго наведаўся парторг, не хаваў. Быў прыветлівы, гаваркі, многа расказаў цікавага, і жанчыны радаваліся. А што яны падумаюць цяпер? Чаго Пятро прыходзіў? І чаму распытваў пра Францыю? Пятро пахаладзеў ад гэтай думкі. Гучаў у вушах даверлівы голас інваліда. Успомніліся слёзы маці яго, калі сын расказваў пра лагер ваеннапалонных, дзе людзі паміралі як мухі, пра шахты, пра добрых французаў, якія памаглі яму ўцячы са шпіталя, куды ён трапіў пасля абвалу ў шахте, пра другое раненне ў макі, пра складаную аперацыю, якую зрабіў французскі ўрач, рызыкуючы жыццём. Доктар гэты больш за месяц хаваў савецкага салдата ў сябе на кватэры. Такія людзі, такі гераізм, раптам шпіёнства. Не. Ну, гэта неверагодна. Ніякай логікі няма. Чалавек прыйшоў цераз фашысцкае пекла, прайшоў поўнасцю і не зрабіўся здраднікам. Двойчы ўцякаў з лагераў, ірваўся да змагання, двойчы цяжка паранены. Навошта ж? У імя чаго яму пасля ўсяго гэтага рабіцца шпіёнам? Ды нарэшце французам, саюзнікам па вайне, на якое ліха ім такі шпіён-інвалід, калгаснік з шасцю класамі адукацыі? Не, тут нешта не так, нейкае... Прыкрая недарэчнасць, памылка. Думкі пра запечку не пакідалі Шапятовіча ўвесь дзень. Вучні бачылі, як ён глыбока задумваўся на уроках. За абедам сказаў жонцы: «Сашу гэта ашаламіла не менш, чым яго. Арыштавалі запечку? Андрэя? Завошта?» Кажуць, вёў варожую прапаганду. «Якую?» Дзе? Неправда гэта, неправда. Я лячыла яго, я чула, што ён расказаў. Дай Бог вашаму Булатаву быць такім патрыётам. І ўзлавалася, накінулася з папрокамі. І ніхто з вас, канешне, слова не сказаў за чалавека. Героі. Толькі на словах любіце паўтараць, што ўсім кіруе партыя. Чым вы кіруеце? За чалавека не можаце заступіцца. Хутка гэты гад Булатаў саміх вас пачне садзіць, і вы будзеце маўчаць. Папрок быў жорсткі, крыўдны. Ён Пятром таксама ўспыліў. Ну, ты Булатава так не абзывай. Яго паставілі на самы адказны ўчастак вартаваць дзяржаўную бяспеку. Яму відней, без прычыны ў нас не арыштоўваюць. Ёсць закон. Закон ёсць. Ды багіня гэтая, пра якую ты чытаў, як яе, ну, спіць, відаць, шпіёна знайшлі. Сам чуць жывы вярнуўся, жонка эпілепсію нажыла, уцякаючы ад немцаў. Расхваляваная Саша, не даеўшы бульбы, імкліва паднялася, накінула на плечы сваю старэнькую шарстяную кофтачку, загадала: «Прыбярэш са стала, памыеш талеркі», і выйшла. Апошні час яна часта так рабіла, выходзіла, калі адчувала, што яны могуць пасварыцца. Можа, гэта і разумна, бо пасля сваркі вельмі ж нядобра на душы. Аднак все адно гэтыя імкліва нечаканыя жончыны выхады, аднойчы нават у гасцях яна вось так пакінула яго. Гэтыя жончыны выхады крыўдзілі Пятра, абражалі. Здавалася, што Саша выяўляе гэтак сваю зневагу да яго. Лепш няхай бы ўжо сварылася. Але тут сварыцца ім не было з-за чаго. Наконт гэтага несчасная запечкі ён цалкам згоден з Сашай. Ды і наконт Булатава згоден. Гад! Нельга так гаварыць з людзьмі, як гаворыць ён, быццам все яны падсудныя. Ну, душы згоден. А выказаць сваю згоду нават жонцы не адважыўся. Пачаў абараняць. Чаму? Навошта? Не, тут нешта не так. Вельмі ж ужо гэта неправдападобна. Шпіён. Тайны бяспекі тайнамі, а я сакратар павінен ведаць, за якую канкрэтную віну арыштавалі чалавека, думаў Пятро, блукаючы па начным садзе. Трэба пагутарыць у райкаме сакратарамі. З Анісімавым, з Лялькевічам. Закон ёсць, прыгадаў ён Сашыны словы, а багіня Феміда спіць. Феміда? Але яно зрадаваўся, што так лёгка ўспомніў багіню, якая вартуе закон. Ось цяпер яна не забудзецца ніколі, ні да экзаменаў, ні пасля экзаменаў. Але не экзамены галоўнае. А што галоўнае? Каб Феміда не спала? Што галоўнае ў маім жыцці? У тваім, Саша, у нашым. У крайнім двары закрычаў вельмі блізка певень. Пятро аж уздрыгнуў ад нечаканасці. Галасіста закрычаў, як каравульны даў сігнал. І адразу ж яму адгукнуўся адзін, другі, і так далей, далей, быццам перадавалі эстафету ад хлява да хлява, з вёскі ў вёску. Праз хвіліну ўсё наваколле звінела ад рознагалосых кукарыку. Пеўні спявалі і тут, у старым парку, і каля школы, каля іх дома, на калгасным двары. Пятро адразу павеселеў. Ого, жывём! Колькі іх развялося пасля нямецкіх кураедаў. Мабыць, разбуджаная пеўнямі жаласна заржала ў канюшні жарабя. Яно адзінае ў калгасе, прадмет асаблівай любові і клопату панаса грамыкі. У ліпавых прысадах, што ідуць уздоўж агароджы, ад якой асталіся толькі рэшткі белых цагляных слупоў, нечакана з прасонку ці што адгукнуўся салавей. Вон дзе ён. Пятро рушыў прысадамі, падняўся месячык, і ў парадзелым за вайну парку, дзе не ўсе яшчэ дрэвы зазелянелі, пасвятлела. Цень ад старых ліп, суцэльны, чорны, падаў на кусты, што параслі ў канаве каля былой агароджы на пясчаную дарогу. Моцна пахла крапівой. Яе маладую і рвуць тут на боршч. Саша таксама варыла боршч з крапівы. Нічого можна есці, каб яшчэ хоць маленечкі кавалачак мяса ды лыжка смятаны, то была б страва. Лепшай не трэба. На ўцалелай каменнай лавацы сядзела пара, ён і яна выказвалі адно аднаму свае пачуцці працяглым пацалункам. Пятро застыў на месцы, каб не спалохаць. Няхай цалуюцца. Людзі заваявалі гэтае шчасце цалавацца, жаніцца, нараджаць дзяцей. Але закаханыя нейкім чынам адчулі, што нехта старонні глядзіць на іх, адхіснуліся адно ад аднаго, падхапіліся. «Не саромейцеся, справа жыццёвая», – сказаў Пятро, праходзячы. Ён пазнаў і хлопца, і дзяўчыну, цёзка яго. Пяця Аўчароў, сержант, разведчык, малады камуніст. Это пра яго некалі казаў Грамыка. Аўчароў адзін з маладых, хто, вярнуўшыся дадому з заслугамі, з партыйным білетам, не пайшоў шукаць доўгага рубля, астаўся ў калгасе, на конях працуе, арэ, сее, па дзве нормы, хлопец выганяе. А потым, значыцца, яшчэ ноч сядзіць тут у парку. Маладосць, Пятро вздыхнуў і сам сабе засмяяўся. Стары, сказаў, як добры дзед, справа жыццёвая. Ці даўно сам такі быў, бегаў на спатканне за 30 кіламетраў. На Вольгу Бандарэнка не адзін хлопец вока кідае, да і жанатыя заглядваюцца. Красуня, адзета заўсёды па-гарадскому, прывезла адзенне з Германіі. Шкада толькі, што кажуць, паехала яна туды сама. Петро Андреевич. Петя нечутна дагнаў яго, далікатна крануў за плячо. Пасядзіце з намі хвілін. Шапітовіч здзівіўся, пажартаваў: навошта я вам? Я на вашым месцы абыходзіўся без сведкаў. Пагутарыць хочам, сур'ёзна папрасіў хлопец. Петро вярнуўся, сеў побач з Вольгай, настройваючы сябе на жартавліва вясёлую размову. Але закаханыя збянтэжана змоўклі, і яму таксама зрабілася ніякавата. Убачыў, як Петя ў пота цісне дзяўчыне руку, быццам заклікае: «Трымайся!» Зразумеў, што размова ў іх сур'ёзная, таму сур'ёзна, з нейкай нават насцярожанасцю чакаў, хто з іх пачне, пра што тут пойдзе гутарка. «Вось, Петро Андреевіч, жаніцца хачу», – сказаў Петя і ўздыхнуў. Шапятовіль засмяяўся. «Ведаеш анекдот?» Пытаюць у хлопца: «Женіся, Іван?» «Жанюся». І голос такі бадёры. Пытаюць праз нейкі час: «А жаніўся, Іван?» «Ды ажаніўся». І голас не то, і ўздыхнуў вось так, як ты. Нешта ў цябе, цёзка, наадварот. На анекдот жарт ніякай рэакцыі. Петра гэта яшчэ больш насцярожыла. Сядзяць, глядзяць на сцежку, прасвечаную месяцам ад школы сюды, пад ліпы, дзе светлая палоска знікае ў цяні. «Жаніцца мне трэба, маці хворая». «Безумоўна, жаніцца табе трэба», ужо зусім сур'ёзна пацвердзіў Шапятовіч. «Але ведаю, што я табе скажу, аўчароў. Найлепш, калі пры любой сітуацыі, пры тысячы другіх прычын, самых сур'ёзных, на першым месцы будзе прычына: я не магу без цябе, Оля, я люблю цябе». Каб была любоў. «Любоў ёсць», — нечакана проста без дзявочай сарамлівасці запэўніла Вольга. «Але ўсё адно не трэба яму жаніцца на мне, не трэба, запляміць ён сябе». «Чым запляміць?» — не зразумеў Петро. «Чым?» — Вольга рэзка павярнулася, як бы хацела ў змроку заглянуць у вочы, сказала раздражнёна, амаль са злосцю: «Вы ж першы на сваім сходзе скажаце, дзе, аўчароў, твая партыйная пільнасць? На кім жэніся? Сама ў Германію паехала. І невядома яшчэ, як паводзіла сябе». Петро ціснуў у плечы галаву, сцяўся, быццам дзяўчына не словы кідала. «Каменні!» — чамусьці зноў прыгадаўся Андрэй Запечка. Яго арышт папрок Сашы. «І ніхто з вас, канечне, слова не сказаў за чалавека». «Оля, ну што ты, Петро Андрэевіч гэтага не скажа». «Ён не скажа, другія скажуць, хоць і ён. Як жонка яго глядзіць на мяне? Палец у мяне нарваў, я прыйшла да яе. Слова не сказала ветлага. Разрэзаць разрэзала, а перавязаць сама не стала, не стала перавязваць, а кушэрцы спіхнула, маўляў, такая да такой. Дык тая хоць свая фронтавая, а я нямецкая». «Оля, ну што ты плявузгаеш? Ты сам прапанаваў усё па шчырасці расказаць». «Вось я й кажу, мне ўжо ўсё адно. Не думайце, што я крыўдую на вашу жонку. Яна чужая, яна не ведае, чаму я паехала ў Германію. А свае ж ведаюць ўсё адно. Цётка моя родная, Гаша, жонка старшыні. Я нешта такое сказала пра вашу жонку, дык яна мне: Шуры ты не чапай, Шура наша ж сумленне. Я ж не дурная, разумею, чаго яна не дагаварыла. Шура наша жаночае сумленне, а ты наш сорам ганьба. Вось што хацела яна сказаць. Дарэмна вы, Вольга, робіце такія, робіцеся такая недаверлівая. Асабіста мне ніхто слова дрэннага не сказаў пра вас. Праўда, ніхто і не растлумачыў, чаму вы паехалі ў гэтую чортаву нямецчыну. Яна за сяброўку сваю паехала, за Галю чалую. Не ведаеце? Ну што за млыном жыве з маці і дзіцем? У яе жаніх быў партызан, заходзіў да іх, і яна ўжо самае, ну дзіця ад яго чакала. А тут яе ў Германію, можа, данёс хто, што рабіць? Не скажаш, не пойдзеш на камісію, бо пачнуць дапытваць, ад каго, хто бацька. Дазнаюцца, што партызан – пятля. Калі пачаў расказваць за яе Пеця, Вольга раптам закрыла твар хусцінкай і всхліпнула. Хлопец пяшчотна дакрануўся да яе пляча. Не трэба, Оля. Яна шмарганула носам, выцерла вочы хусткай. Прабачце, Пятро Андреевіч. І пачала расказваць сама. Яна, Галя, адной мне сказала. Мы з малых год сябравалі, у школу разам хадзілі. Ну, што яна такая. Праплакалі мы з ёй усю ноч вунь там, за рэчкай, у сасонніку. Яго чакалі, Сцяпана яе, а ён не прыйшоў, ранілі яго перад гэтым. На другі дзень пайшла я да старасты. Вызваліце, кажу, Галю, у яе сэрца слабое. Я за яе паеду. Пузыр, стараста, хоць гад быў, а пашкадаваў мяне. Ведаеш, пытае, на што ідзеш? Ведаю. А як маці з малымі? А вы ж казалі, што... Хто сам паедзе, добра зарабляць будзе. Хітрая ты, кажа, хочаш і дурную гэту выручыць, і зарабіць добра. Але згадзіўся замяніць. Яму абы душа. У яго нарад быў на 6 душ, а што я добра ахвотніца, ды гэта яму на руку. Во, маўляў, як ён папрацаваў у сваім сяле. Нам, хто па сваёй волі ехаў, прывілеі былі, усіх у цялятніках везлі, а нас у пасажырскім вагоне. І там спыталі, хто куды хоча. Я ў сяло папрасілася, горада баялася. У маёнтак да генерала трапіла, кароў даглядала. Хлусіць не буду. Не білі, не катавалі і кармілі добра. Але часам такое находзіла на мяне, такая сумота. Павесіцца хацелася ў кароўніку. Здавалася, паляцела б дадому, пехатой пайшла б. А вось прыляцела. І тут радасці мне няма. Вінаватая. Дзяўчына не ўсхліпнула. Ёй як бы заняло дыханне, яна захлынулася, закашлялася. Не трэба, Оля, зноў тымі словамі суцешыў яе Пеця. Словы наіўныя, але казаў іх учарашні салдат з такой пяшчотай, што нават Шапятовіча гэта кранула. На дзяўчыну яны, пэўна, дзейнічалі магічна. Яна тут жа горда падняла галаву. Чаму гэта няма радасці? Надаўшы голасу бацькоўскую суровасць, спытаў Пятро. А тое, што вы пакахалі адно аднаго, хіба не радасць? Па-мойму, гэта найвялікшая радасць, якая дадзена чалавеку ў жыцці. Калі ёсць любоў і вера, перашкод не бывае. Ты верыш ёй, Гаўчароў? Як самому сабе, Пятро Андреевіч. Ну вось. Што вам трэба яшчэ? Выкіньце з галавы, што яго ці вас хтось у нечым папракае. У чым? Глупства. У мільёнаў людзей такі ж лёс. Выходзьце замуж. Хочаце, я за свата буду, а? Ну, за шафера, за каго хочаце. Вы, можа, самі перажылі багата, што такі добры. Разважыла дзяўчына. Я перажыў, што ўсе перажылі вайну. Дабрэйшы я наўперад ці стаў ад яе. А вось я чытаў аднаго паэта. За 5 гэтых гадоў мы ўсе пастарэлі на 20. Правільна сказана. Ад гэтага нам цяжка, вздыхнула Вольга. Ад чаго? Не зразумеў яе каханы. Што ў 23 гады мы старыя. Ну, старая, просто бабуля, пажартаваў ён і засмяяўся. Пятро падумаў, што гэты хлопец, яго равеснік, не адчувае сябе старэйшым за свае гады. Яму пашанцавала. Ці, можа, ён мае большы запас маладосці, а вось яна, Вольга, адчувае. Таму па-мацярынску думае не толькі пра сябе, але і пра таго, каго пакахала, пра яго жыццё, будучыню, каб ён нічым не заплямів сябе. Ён, Шапятовіч, таксама адчувае сябе старэйшым намнога. И адказнасць на сябе ўзяў не па гадах, а яна, адказнасць гэта, патрабуе не толькі адпаведных паводзін, зноў-такі не па гадах, але і зусім іншага складу думак. Вось якой парады ў яго просяць, як у мудрага старога. І ён мусіць даваць яе з паважнасцю і па сутнасці, з уяўнай мудрасцю, бо адкуль у яго той вопыт? А вы верніце яе, украдзеную вайной маладосць, сказаў і тут жа падумаў, а ці вяртаю, ці не кажу я газетна-казённыя ісціны. Цікава, што пра гэта падумае Саша? Чамусьці мы ні разу не пагаварылі пра тое, якія былі да вайны, якія зрабіліся цяпер. Здаецца, Саша лічыць, што это натуральна, што мы сталі зусім другія. Вольга нічога не адказала на параду вярнуць маладосць. Не пра сябе думала, пра яго. З жаночай адданасцю і самаахвярнасцю. Я Пецю кажу, навошта яму спяшацца з той жанідбай? Яму вучыцца трэба. Нехай бы ехаў на якія курсы, цяпер у кожнай газеце аб'явы. А маці? – спытаў хлопец з болю. Маці я дагледжу. Можаш ты мне даверыць? Рабіцеся дачкой і даглядайце. Яму спакайняй будзе. Ды не паедзе ён нікуды, калі ажэніцца, я ж ведаю. Так і астанецца ў калгасе. А кім ён стане ў гэтым калгасе? Вунь у цябе, якія разлікі, падумаў Шапятовіч. Так бы казала адразу, а не ківала на сваю біяграфію. Але разважыўшы, хіба папракнеш яе? Няхай сабе хітруе трохі, ды хітрасць гэтая чыстая і сапраўды самаахвярная. Баіцца яна, што жанідьба і яе жончына рэпутацыя перашкодзяць Аўчарову выбівацца ў людзі. Гатова ўзяць клопат пра яго маці і чакаць, пакуль ён будзе вучыцца. Пройдзе час, забудзецца мінулае, адновіцца ў вёсцы добрая слава пра яе шчырую працаўніцу і верную нявесту. Ацэніць гэта ён, адукаваны Пеця, яе шчасце. Не, другую знойдзе. Значыцца, не судьба, як тут кажуць. За што ж ты яе папракаш? Ну за што ты яе папракнеш? Ага, за словы пра калгас. Безумоўна, яго Шапятовіча абавязак развянчаць такія яе думкі, але тыя словы, якія ён з усёй шчырасцю і палымянасцю сказаў бы ў любым другім месцы, неяк не падыходзілі ў гэтым залітым месячным святлом парку перад двума закаханымі. Адчуваў, што не пасуюць яны да іх чалавечай драмы, ды і да яго ўласнага настрою. Таму сказаў амаль афіцыйна: «Папрацуе вось так, як цяпер працуе лета ў калгасе, у восень мы самі яго пашлём у абласную партшколу. Мы ўжо гаварылі з Панасам Астапавічам». Вольга стояна ўздыхнула. Шапятовіч зразумеў: пра партшколу яны ведаюць, пэўна сказаў Грамыка, а таму Вольга й баіцца, што жаніцьба з ёю можа перашкодзіць Пецю. Якая бязлітасна суровая практычнасць. Праўду яна сказала. Таму нам цяжка, што ў свае 23-25 гадоў мы думаем пра жыццё, як старыя. Каля дома свайго Пятро ўбачыў белую здань. Пазнаў здалёк Саша, яна стаяла, захутаўшыся ў медыцынскі халат, прытуліўшыся да цаглянага, вышчарбленага і выветранага за многія дзесяцігоддзі слупа. Пятро кінуўся да яе ў подбег: «Ты што? Дзе ты быў?» Ён абняў жонку, прыпаў да яе вусну, яны былі халодныя, стаяла доўга. «Я гуляў». «Я прачнулася ад кашмарнага сну. Лямпа гарыць, а цябе няма. Хаця б лямпу патушыў, пажар зробіш. Што сніла, не помню. А сэрца і цяпер б'ецца, во, як паглядзі». Пятро паклаў руку на яе грудзі, паслухаць сэрца, Саша імкліва. У нейкім гарачым парыве абхапіла яго за шыю, пацалавала і ўся задрыжала, не то ад холаду, не то ад нецярплівага чакання ласкі. Абняўшы, Пятро павёў яе ў пакой, яна адразу нырнула пад коўдру, ён таксама раздзеўся в адзін міг, дзьмухнуў лямпавае шкло. Ногі яе былі прыемна халодныя, а вусны адразу зрабіліся гарачы, ён прагна піў іх знаёмую, і разам з тым пры кожнай блізкасці непаўторную гарачыню і духмянасць. «Я люблю цябе, ты слаўная! Я люблю цябе, хоць ты не такі слаўны, як я хацела, навошта гэта хоць? Я люблю цябе без усялякіх агаворак, і я хачу любіць цябе без агаворак, але ты ўцякаеш пасярод ночы». Саша засмяялася, пальцы яе пяшчотна гладзілі яго плечы. «Я заснуў над сваімі міфамі. Ці не багіня табе прыснілася?» Пятро засмяяўся. «Ты адгадала? Сасніў, што мяне абнімае сама Афрадыта. Багіня была такая прыгожая, як ты». А Трошчынка пагразіў, што заявіць у райкам. І ведаеш, што я адказаў? Смех! «За багінь на бюро не выклікаюць. У вас і за звычайных баб не вельмі выклікаюць». Пальцы яе застылі, анімелі. «Ці не ў парку яна цябе чакала, твая багіня?» «Ой, над ты злюка! хутка да сноў пачнеш раўнаваць. Завошта я люблю цябе такую, а? Завошта я люблю цябе? Пальцы зноў зрабіліся пяшчотныя, яны лепш, чым што перадавалі сілу кахання, пальцы і вусны. Ён спытаў праз колькі хвілін, сцішаны, стомлены: «Ты лічыш, мяне няма за што любіць?» «Часам няма». «Любяць чалавека, а не яго ўчынкі. А чалавек не анёл. Ён не можа быць увесь час ружовенькі. Чалавек заўсёды павінен быць чалавекам». «У, якая глыбокая філасофія! Спі!» Саша ласкава правяла рукой па яго шчаце. Пятро пацалаваў яе плячо. Звычайна ён хутка засынаў, вось так прыпаўшы вуснамі да жончынага гарачага пляча, але сёння не спалася. Чамусьці зноў перад вачамі стаяў Андрэй Запечка, як жывы дакор яго Пятроваму спакою і шчасцю. А потым Вольга з яе насцярожанасцю, самаахвярнай хітрасцю і прагным жаданнем пачуць добрае слова заспакаення. «Ты папракаеш нас за нячуласць да людзей. Ты лічыш, што ў цябе адной сэрца баліць за іх пакуты. А сама ты, завошта ты не ўзлюбіла гэтую няшчасную Вольгу? Яна адчувае ёй горка. Ці не яна тая багіня, да якой ты бегаў пасярод ночы?» Голас адразу зрабіўся саркастычна ўедлівы. «Я сустрэў яе за ўчаровым, ён хоча ажаніцца, а яна баіцца, каб яго пасля не папракнулі. Недарэмна, відаць, баіцца. Ты бязлітасная. Няўжо праўда ты думаеш, што ўсе, хто быў там, паводзілі сябе, ну, як ты думаеш? Не ўсе ехалі па добрай волі. А ты ведаеш, чаму яна паехала?» «Ведаю». «Яна ратавала сяброўку». «Ад чаго?» «Як ад чаго?» «За тое, што рабілі яны, медаляў не даюць. Спачатку круцілі з партызанамі, а потым знайшлі ход, каб адной і другой было добра». «Дзе ім было добра?» «А то гаравала яна, Вольга твая, прыехала выпішчаная, расфуфыраная, воз нямецкіх анучак прывезла». «Мене здзіўляе твая суровасць. Нельга так, Сашок. Ну, ты бачыш толькі знешні бок, жыццё і жыццё. Яно не спыняецца і жывы думае пра жывое. Ах, як ты абараняеш іх палявых гэтых ды паходных! Жыццё ёсць жыццё!» Сказала яна ціха, але са злосцю. «А што б ты заспяваў, каб я? А ў мяне, можа, большая, чым у каго была мажлівасць, каб жыццё не спынялася, а я спыніла яго!» Закрануты чарговым напамінкам пра яго грэх, абражаны недаверам, колькі можна папракаць, Пятро вырашыў і ёй кінуць крыўднае. «Ты кажаш гэта так, быццам шкадуе, што не зрабіла, як некаторыя». Саша не адказала. Не адразу. Але па дыханню яе Пятро адчуў, што паўза небяспечная, сцяўся чакаючы. «А што ты думаеш? І шкадую!» Як пляснула па твары. рэзка павярнулася да яго спіною, нацягнула на галаву коўдру. Не першы раз ужо так. Нечаканыя дзіўныя пераходы ад самых гарачых прызнанняў шчырай блізкасці, ласкі і пяшчоты да папрокаў нават сваркі, асабліва калі і ён заводзіўся. Апошні час зразумеў, што самае лепшае ў крытычную хвіліну змаўчаць. Змаўчаў? Але ўсё адно было крыўдна да душэўнага болю. Няўжо яна не бачыць, як ён кахае? Няўжо не верыць? Чаму яна зрабілася такая? Да вайны ў маладой у яе следу не было гэтай бабскай рэўнасці. Наадварот, яна з яго смяялася, называла рэўнасць перажыткам, якога інтэлігентны чалавек павінен саромяцца. Чаму? Ну чаму ж яна цяпер не саромеецца? Нават пры людзях. Мы пастарэлі, але са сталасцю прыходзяць мудрасць і спакой. Ва ўсім Саша разумна і спакойна, акрамя гэтага свайго пачуцця. Дзіўна. Зрабіць і ёй балюча? Ды не, не можа ён паспрабаваць памірыцца. Было ўжо так, што пасля сваркі нават слёз зноў наступалі хвіліны пяшчотнай блізкасці, яны былі не менш радасныя. Не. Сёння мірыцца так хутка не хочацца. Нехай бачыць, што ён абражаны. Пятро таксама адвярнуўся. Месячык свяціў у акно. На падлозе ляжалі светлыя прамавугольнікі зашклёных шыб, два каля самага ложка і два бліжэй да акна, пасярод чорна. Сярэдзіна рамы забіта фанерай. Пад печчу вядзе сваю нудную песню цверкун. Яго звыкшыся не чуеш, калі засынаешся спакойнай душой, задаволены ўсім. Цверкун раздражняе, калі настрой вось такі і не спіцца. Загаварыла з прасонку малая. Дзіця напомніла пра сябе. Неяк адразу зрабілася лягчэй і святлей.